Very good spirit. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Uzaklara bağlanıyoruz bugün telefonla. Sevgili Hüseyin Yanar'a Helsinki'ye bağlanıyoruz. Orada uzun bir kış gecesi başlamış oldu diye düşünüyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Yağmur. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Hüseyin Hoca'yı tanımayanlar için ben tanıştırayım. Mimar ve kendisi Finlandiya'da Tampere Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Tabii Açık Mimarlık dinleyicileri kendisinin kalemine ya da eskizlerine aşinadırlar diye düşünüyorum. Zira kendisi 15 yıldan beri metinlerini Arkitera'da yayımlıyor düzenli bir şekilde. Biz de onun notlarını, eskizlerini, Helsinki izlenimlerini dinlemeye bayılıyoruz diyelim, uzaktan takip etmeyi. Biz de kendisini burada konuk etmek, biraz Helsinki kışlarına konuk olmak, biraz bu metinlerinde paylaşmış olduğu mimarın, mimarlığın kendi iç dünyasına dair aktardıklarını detaylı konuşmak istemiştim. O yüzden de çok mutluyum Helsinki'ye, Finlandiya'ya bağlanmış olmaktan, uzaktan da olsa. Diyeyim, belki buradan ben Finlandiya'ya nasıl geldiğinizi, neler yaptığınızı sorarak başlayabilirim. Okey. Kuzeyden herkese merhaba tekrar. Benim enteresan bir şeyim o, hayatım oldu. Bunu işte uzun yıllar önce bana biri söyleseydi inanmazdım böyle bir şeye. Fakat dört ayrı ülkede mimarlık öğrettim, mimarlık öğrendim. İşte akademide orayı bitirdikten sonra şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mimarlık bölümünü bitirdikten sonra işte 15 yıl hocalık yaptım ben orada. Bu arada İngiltere'ye gittim, geldim. İki defa bir iki yıllığına gittim. Sonra döndüm, doktoramı bitirdim. Orada bir tez de yapmıştım. Enfil tezi yapmıştım. Ritimle ilgili çalışmalarımda. Sonra ondan sonra tekrar gittim. Bir üç sene orada kaldım. Ondan sonra buraya geldim. Finlandiya'ya geldim. Yani İngiltere'de bembeyaz bir kağıt açtım. Sayfa açtım. Tabii kolay değil ama orada benim işte arkadaşlarım vardı, tezimi yaptığım zaman tanıştığım insanlar vardı. Ve orada hocalığa başladım, stüdyolarda enteresan şeyler yaptık öğrencilerle. Ondan sonra bütün o birikimle hem Türkiye, hem İstanbul, hem Oxford, İngiltere'de, Oxford Mimarlık Okulu'ndan sonra buraya geleceğiz. Yani Helsinki'ye geleceğiz. Çünkü benim en küçük oğlumun annesi Finli. O yüzden ben buraya geldim. Ve gelirken de tabii yepyeni bir sayfa daha açıldı. Bunlar kolay şeyler değil. Zaten geldiğim zaman yaşım da belli bir seviyedeydi. Yani her zaman ben kendimi genç hissediyorum ama yani arkada çok seneler bırakmışım mimarlıkla ilgili. Ve buraya geldim. Burada da aslında enteresan bir dünyayla karşılaştım. Buna hep söylüyorum, buraya ilk geldiğim zaman Giovanni Pallasma'ya, bu bilirsiniz, hani hepimiz biliriz, birçoğumuz biliriz daha doğrusu, kitapları vardır ve Türkçe'de çıkmıştır bu Tenin Gözleri diye. Onun yazarı ve filozof, mimarlık filozofu Giovanni'ye yazdım. Bir mektup yazdım, dedim ki böyle böyle ben Finlandiya'ya taşınıyorum. Çok güzel bir karşılık verdi. Çok memnun oldum. İşte my friend diye böyle bir karşılık verdi. Çok sıcak bir karşılıktı. Ve gittim onu buldum. Aslında o da bütün yaptıklarımı gördü. Gösterdim. Çizimlerim, fotoğraflarım. Orada İngiltere'de yaptıklarımız enteresan şeylerdi. Ondan sonra ve bir A4 aldı önüne. Bütün şifreleri yazdı bana. Ne okullar var? Zaten 3 tane okulu var. İşte bir tanesi Helsinki'deki, şimdiki Aalto Üniversitesi'nin okulu. O zaman Otaniemi'deki Helsinki Teknoloji Üniversitesi, University of Technology. Ondan sonra Tampere Üniversitesi ve Oğlu Üniversitesi. Bunların mimarlık okulları var. İşte onların bölüm başkanları, her şey, ofisler, sanat okulları, senin dedi yaptığın işler dedi, hem dedi mimarlığa gider dedi, hem dedi sanata gider dedi. Zaten dedim ben bir sanat okulundan geliyorum. Mimarlığın sanatla iç içe olmasını istiyorum falan. Böyle bir parametreleri kuruldu ama gittim insanları buldum, onlara da gösterdim. Kimse beni yani gönderdi falan demedim. Ve öyle bir şölen başladı aslında. Yepyeni bir ülkede, bembeyaz olan ülkede, kışları bembeyaz olan bir ülkede, böyle bir masal diyarında hikayeler başladı, yeni hikayeler başladı. Olay böyle. Niye geldim? Bu yüzden geldim. Evet, çok güzel ifade ettiniz ve sizin yaşadığınız şehirlerle çok özel bir bağınız var. Metinlerinizden, çizimlerinizden takip ettiğimiz kadarıyla. Bir yandan Helsinki, İstanbul'a, buranın ritmine alışmış birisi için, hele ki bir mimarlık hocası için bambaşka bir dünya. Ve oraya açık gözlerle, öğrenme merakıyla giden birisi için de büyülü bir diyar gibi. Ben gittiğimde çok etkilendiğim bir şehir olmuştu. Bambaşka dinamikleri olan bir şehir elbette ve siz bunları gün gün kaydı alıp paylaşıyorsunuz da. Ne güzel, ne güzel söylediniz siz de. Örneğin bir gün batımının renklerini kağıtta ifade ediyorsunuz ya da bir Avanto isimli oraya özgü olan bir ritüeli kendi sözlerinizle ifade ediyorsunuz. Hani bunları da bu bambaşka büyülü bir diyar gibi olan bir şehrin yazını, kışını, bitmeyen günlerini ya da bitmeyen gecelerini de aslında takip edip onları paylaşmaktan büyük bir keyif alıyorsunuz benim takip edebildiğim kadarıyla. Evet, kesinlikle öyle. İzleri bırakmaya çalışıyorum, izleri paylaşmaya çalışıyorum. Bütün yazdığım yazılarda aslında uzun yıllar sadece öğrenciler için olmuştur. Bunu beni 2011'de Şenlik 17'de İTÜ'ye çağırdıkları, davet ettikleri zaman anladım. O zamana kadar yazdıklarımı öğrenciler çok güzel okuyorlarmış. Beni davet ettiler, çok keyifli bir şekilde gittim İTÜ'ye. Böyle panolarının orta yerine bir yerlere yerleştirmişler benim konuşmamı. Sonra orada işte Sait Ali vardı. Sait Ali, Köknar, Funda Uz hocaları, Bihter ve Kıvanç, biz çıktık konuşma yapmak için. Hatta ondan önce bana dediler ki ya sizle bir söyleşi yapalım zamanımız varsa falan. Dedim ne zamanı, ben sizin için geldim. Ben dedim niye söyleşi yapacağız, gelin gidelim herkesin karşısında beraber oturalım, siz bana sorun, böyle bir diyalog içinde götürelim bu işi. Sizin bakışınız çok önemli dedim falan. Oradaki kitabımı anlattım. Bir kitap basılmıştı o zaman 2011 yılında. Ve orada Bihter bir soru sordu. Yani bir sürü diyaloğun arasında dedi ki bu yazıları kimin için yazıyorsunuz dedi. Ben dedim öğrenciler için yazıyorum ben bunu dedim. Çünkü hakikaten 15 yıl hocalık yaptıktan sonra akademide öğrencilerle biz müthiş bir şölen yaşadık. Yani ben verebileceğim her şeyi verdim, vermeye çalıştım ama onlar da aynı şekilde. Yani biz müthiş bir dönem yaşadık. Ondan sonra da beni hayat bir şekilde rüzgarlar aldı götürdü başka taraflara. Ama onlar hala ve bağlandı, yani şeyimiz sürüyor. Onlar tabii çok iyi yerlere geldiler şimdi. Bazıları hakikaten önemli yerlerde dekan oldular, işte profesör oldular, şudur budur. Mimar oldular, tanınmış mimarlar oldular. Yani ben yazarken zaten dostlar arasında yazıyorum. Böyle bir masanın etrafına toplanmışız gibi konuşuyorum. Mimarlığın altından gidip üstünden çıkıyorum. Neler neler yazmışım. Size bağlanmadan önce saydım. 67 tane tam Arkitera'da yazmışım. Bir o kadar da dışarıda yazmışımdır. Türkiye'de, Finlandiya'da da yazdıklarım. Yani çenem düşmüş açıkçası. Ama gerçekten dostlar arasında bunlar, dostlarla olmak çok önemli bir şey. Benim bütün seyahatlerim insanlarla olan ilişkimden, bağlantımdan, dostluklardan oldu. Nereye gittiysem. Kore'ye de öyle gittim. Mr. Wu vardı işte, çok Profesör Wu. Ben de Mr. Profesör diyordum koridorlarda ona şeyde hocalık yaparken. Ya bana niye Mr. Profesör falan diyorsun? Ya dedim gördüğüm en iyi profesörlerden, en iyi şey profesörlerden biri sensin. Onun için böyle şaka yolla birbirimize takılıyorduk. Ondan sonra Finlandiya'ya geldi. Gel dedi benim kültürümü bir gör falan. Beni aldı götürdü. Ben de gittim. 2 senelik kontrat vardı. İşte orada profesör oldum. Yani associate profesör. Fakat onun şey küçük bir bölüm. Böyle 100 metreden fazla koridoru var. Ama koridorlar katmer katmer açılıyor. İşte hoca yerleri, öğrenci yerleri falan. Güney Kore'de inanılmaz bir şölen yaşadım yine. Yani ondan sonra bırakmadılar beni. Yok dediler, okulun şeyini değiştirebiliriz falan diye çok güzel laflar söylediler de böyle. Ondan sonra geldiler tekrar çağırmaya. Ben dedim giremem, çoluk çocuk ailem burada. Yani şey olur, burada ben artık Finlandiya'da yaşamak istiyorum. Ama gidip gelirim yani nereye olursa falan diye. Böyle bir serüven oldu sınırlar arasında. Yani dostlar çok önemli. Demek istediğim bütün bunların ötesinde bir, öğrenciler çok önemli. Ki benim hayatımda çok önemli yeri olan öğrenciler, ki ben onlardan öğrendim. Gerçekten onlar olmasaydı ben hiçbir şekilde ben olamazdım, bu ben olamazdım. Çok param olabilirdi, çok projeler yapabilirdik. Okul çok güzel bitti ve çok önemli şeyler sundular önüme. Fakat ben akademisyenliği, öğrencilerle birlikte olmayı, daha sonrası öğretmen olmayı seçtim. Hani öyle şu olacağım, bu olacağım diye. Çünkü hocalarımızdan öyle gördük. Muammer Hocam, yani bana gönlünü veren, kalbini veren asistanı olduğum Muammer Hocam hep şunu derdi. Ben hoca olmak istedim derdi. Aynen ben de öyle. Onun ötesinde hiçbir şey yok. Bütün bu title'lar, ünvanlar, şunlar, bunlar bambaşka şeyler. Siz insanla karşı karşıyasınız. Ve onlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve bunun hesabını da yapmıyorsunuz. Oturuyorsunuz, bir yerden başlıyorsunuz. İşte mimarlık bir vasıta oluyor. Ama ben çok sevdim mimarlığı. Yani inanılmaz bir deniz. Allah'tan mimarız. Yani şükür ki mimarız. Evet, siz mimarlığı ya da mimarlığın getirdiği bakış açısında içinde yaşadığınız yeri anlamak, iletişim kurmak ve deneyimlerinizi paylaşmak için kullanıyorsunuz aslında. Dediğim gibi bu bir kahve fincanının fotoğrafı da olabiliyor, bir eskiz çalışması da olabiliyor, bir metin de olabiliyor aslında. Belki hani ben bunu sorabilirim. İyi ki mimarız dediniz ya ve bütün yazılarımda aslında öğrencilere konuşuyorum dediniz ya. Bu mimarlığın size getirmiş olduğu bakış açısını ya da öğrenme biçimini nasıl paylaşıyorsunuz sizce? Bir gün okula gittim, asistan olmuştum. Hocalar dediler ki karşında öğrenciler var. Git onların karşısına otur ve hocalık yapacaksın. Hatta bazı hocalar dediler ki ya bak ciddi ol artık, yani kravat tak bilmem ceket giy şudur budur. Muammer Hocam Hüseyin demezdi yani. Hüseyin abinize gidin derdi öğrencilere. Sen dedi artık dedi Hüseyin abi oldun oğlum dedi bana. Yani ben gittim oturdum karşılarına. Yani bir kağıt koyduk. Ondan sonra masanın etrafında toplandık. Masayı da böyle biraz çarpıttık, biraz şey vaziyette, diagonal yaptık. Çok şeyli olmasın, ciddi olmasın diye. Ben bunlara bir sordum, nasıl gidiyor dedim. Yani anlatın bakalım dedim, yani nasıl gidiyor? İşte ben şöyleyim, böyleyim diye anlattığımı da bilmiyorum. Ondan sonra bunlar bir döküldüler. İşte şöyledir, böyledir. Aa, ben anladım ki her şeyin röntgenini çekiyorlar bu insanlar. Yani gençler onun için çok önemli. Onun için bu kadar yıllık hocalık yaptıktan sonra söyleyebileceğim en önemli şey, öğrenciler çok berrak görürler hocalarını, etraflarını, olanı biteni. Yani onların o taze duygularıyla söyledikleri çok önemlidir. Yani Türkiye'de de işte duyuyorum, haberler geliyor. Yani çok değer vermek lazım onlara. Onlar çok masumlardır. Yani nasıl çocuklarımız ne kadar saftırlar. Onun için onlara çok değer vermek lazım. Ben bunu anladıktan sonra işte bu sınırlar arasında dolaşırken, onlara yazarken, onlara izler yollamaya çalıştım. Ama bunu bilinçle yapmadım. Beni İTÜ'ye çağırdıkları anda anladım vaziyeti. Ve dedim gerçekten böyle oluyor. Dostlar arasında öğrenciler okuyorlar. Ondan sonra asistan arkadaşlarım, yani hoca arkadaşlarım vardı. Onlar dediler ki, ya abi çok okunuyorsun. O zaman şey numaratör de yok köşe yazılarında. Çok güzeldi. Ne yazdığınızı, kaç adam okuduğunu. Ya 5 kişi okusun, 15 kişi okusun. Bu hayatta zaten büyük kalabalıklar için bu işler yapılmaz. Yani 5 kişiye dokunuyorsanız onlar zaten çığ gibi büyür. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Kelebek etkisi diyorlar ya. Aynen öyle bir şey olur. Onun için bu paylaşmalarım da yani izlerle ilgili bir şey. İzleri paylaşmayı seviyorum. Paylaşırken de kendimi de görüyorum. Ve bana da bir motivasyon oluyor. Yazmayla çizme de bir araya geldiği zaman hayatta iki şeyi, üç şeyi çok şey yapıyorum. Yani iyi yapıyorum kendi adıma çok keyif alarak yapıyorum. Bir, çizmek. İki, yazmak. Üç, öğrencilerle birlikte olmak. Yani tabii insanlarla beraber olmak çok güzel de öğrenciler çok önemlidir. Yani çok onlara çok değer vermeye çalışıyorum. Ondan sonra diğerleri bunlara izler. Yani nasıl şişenin içine koyuyorsunuz şeyi değil mi? Yazıyı yazıyorsunuz, atıyorsunuz şeyden limandan. Öğrencilere gidiyor, onlar buluyorlar zaten. 5 kişi bulsa yeter. Şeyler de öyle. Çizgiler de öyle. Boyamalar da öyle. Çünkü bunlar basit şeyler. Öyle büyük bir iddiayla yapmış değilim ben bunları. Kesinlikle bunları yakalamaya çalışıyorum, yazmaya çalışıyorum. Mimarlığı eleştirdiğim çok yazım olmuş. Size şey yaparken baktım onlara. Bayağı var. Yani bunlardan bir iki tane kitap çıkar. Mimarlık eleştirisi. Güzel. Tabii hayatla ilgili çok şeyler var böyle. Oradan oraya giden. Mesela sıradan olma hali, şimdi önümde de onun için söylüyorum. Sıradan olma hali, yaşam ve mimarlık. Allah Allah, bir dal parçasını anlatmışım orada. Bir dal parçasının ne önemi var ki ile başlamışım. Hakikaten yani orada doğanın bir sistemi var. Doğanın yanında biz mimarlığı konuşuyoruz ama mimarlık o kadar katı parametreleri olan bir sistem ki. Yani doğanın böyle uçarı hali, işte değişen hali, eskisel hali, hiç etrafa aldırmayan, kendi dünyasında giden hali niye bizde yok? Niye böyle parametreler var? İşte yazmaya çalışıyorum. Çok enteresan şeyler, başlıklar da atmışım. Okullarda hayaller öğretilmelidir. Bu Pınar Koyuncu Arkitara'da yapmıştı. O 2011'de. Türk kırmızısı, Fin kırmızısı, starlık üzerine. Burada da starları, tabii çok star arkadaşım var. Onlara laf söylediğim yok. Onlar benim arkadaşım, çok seviyorum hepsini. Yani dostlar arasında konuşuyoruz işte. Ne söylemiştiniz ben unuttum yine. Kendi kafama göre girdim bir yerlere. Yani izleri bırakmaya çalışıyorum, onu söylüyorum. Söyledim. Evet, gayet güzel ifade ettiniz. Eleştiri demişken de son yazınız mesela, hem öğrencilere her yazınızı kendinizi ifade etmek için yazdığınızdan bahsetmiştiniz. Orada da mesela Abdi Güzer'in yüksek lisans stüdyosunda sizin metinlerin üzerine çalışan öğrencilerle birlikte aslında onların eleştirileriyle neler öğrendiğinizi ifade ediyorsunuz. Ben mesela hem programın öncesindeki sohbetlerimizden, hem sizin takip ettiğim kadarıyla yazılarınızdan, hem de bu programda söz ettiklerinizden izler örneğin, sınırlar ve eleştiri çok sizde merkezi kavramlardan gibi anlıyorum. Ya aslında çok enteresan bir şey. Ben bunlar eleştiri midir değil midir bilmiyorum ama mimarlık eleştiri lafına da tuhaf bir şekilde bugün düşünürken ya dedim, niye mimarlık eleştirisi? Mimarlığın ne kabahati var? Yani mimarlık harika bir şey. Siz insanlar yani dünyaları, oradaki şeyleri belki bakmalılar. Evet, çok güzel söylediğiniz izler, sınırlar ve eleştiri. Eleştiri ama yani hani eleştirirsiniz de böyle öyle bir omuz atarsınız ki kalkacak takati olmaz. Öyle bir şey yok. Biz bunu çok seviyoruz. Yani ama hayatımızda gördüğümüz öyle şeyler var ki tabii ki Abdi Güzel mesela konuşmasını dinledim Nevzat Sayın'la, sevgili Nevzat'la. Çok güzel bir sohbet. Tabii sevgili Nevzat biraz böyle kontrollü giriyor, girmiyor falan. Hakikaten Abdi Güzel, çok ortak arkadaşımız var ama az bile söyledi. Yani ben bunu 20 senedir söylemeye çalışıyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun çok daha şeyini söylüyorum bütün bu yazılarda. Bir kere direkt olarak söylemekten hoşlanmıyorum. Niye hoşlanmıyorum? İşte o zaman pozitivist bir okulun yazılarına benziyor her şey. Evet. Zaten iki tane tez bitirmişim, tamam mı? Zorunlu hareketleri yapmışım. Zaten onun dışına çıkmaya çok çalışmışım. Postgraduate Research School'dan işte Allah'tan hocam Muammer Hoca'ydı da bütün her tarafa açtık olayı. Ritimle ilgili bir şeydi. Yani Abdügüzel de az söyledi. Ondan sonra o arada işte iyi anlattınız. Diğer dört öğrenci de benim yazılarımı izliyor, şey yapıyordu, konuşuyordu. Beni oraya davet ettiler. Yani evet, evet, yani eleştiriyorum. Ama bunun adı mimarlık eleştirisi mi onu da bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi mimarlığın günahı yok. Bir sürü mimarlık var, yani mimarlıklar var. Neden biz bir tip mimarlığı ustalarıyla, starlarıyla, yıldızlarıyla önümüze koyup bütün herkesin onu o koridorlardan geçmesini istiyoruz? Teknik öğrenilebilir. Bütün bu yapıdı, işte ne varsa, statiktir, işte tesisattır, bütün bunlar öğrenilebilir. Ama bunun bir artısı var. Benim hocamın dediği gibi. Bu artı da mimarlık oluyor ve herkese göre de o artı değişiyor. Yani isteyen istediği tarafa doğru gitsin falan filan. Onun için evet, haklısınız, bu üç şeyi çok önemseyerek yapıyorum. Şimdi anladım siz söyledikten sonra. Yani demek ki insan böyle spontane işler yapıyor. Ama bunlar da hakikaten alt alta geliyor. Sanki el hareketi gibi, konuşmanız gibi, yürüyüşünüz gibi falan. Bu kavramların özellikle dillendirildiğini fark edince ben de söylemek istemiştim. Sınırlardan kasıt da eleştirde örnekte verdiğiniz gibi aslında sürekli bu mimarlığın ya da bizim kendi ürettiklerimizin sınırlarını sorgulamak gibi bir duruş oluyor. Dediğiniz çok önemli. Evet. Bunun üzerine apayrı, evet, uzun programlarda konuşabiliriz bile. Neden tek bir yapma biçimi ya da neden tek bir mimarlık biçimi bizim üzerine durmamız gereken bir mimarlık olarak konuşuluyor diye. Bunlarla mücadele etmek ya da başkalıkların peşine düşmek gerçekten çok önemli. Finlandiya kışlarına gidelim istiyordum ben ama... Peki. Kış kuzeyde müthiş kontrastlarla önümüze dökülen bir mevsim. Diğer mevsimler gibi. Yani ama bir anda mesela bir ışık geliyor. Bugün olduğu gibi. Sanki birisi ışıkları yakıyor, birden sahne değişiyor ve inanılmaz bir atmosfer oluyor. Yani eksi onlar, yirmiler giderken, hava da böyle loşken, birdenbire haftalar sonra güneş çıkıyor, günler sonra güneş çıkıyor ve denizin üstü de buz kaplı. Yani yürüyorsunuz, kentin sınırları da yok artık. Yani sınırlar yine, evet, ben sınırların tam ortasındayım. Threshold dedikleri, bunu çok seviyorum. Yani böyle bir yerde olmayı. İşte yürüyorsunuz, gidiyorsunuz, beyazın tonlarını görüyorsunuz, ışığın değişmesini görüyorsunuz. Ama buz o kadar da masum değil. Çok iyi bilmelisiniz. Ustalardan ders almalısınız ve tehlikesi de var. Ve Avanto, tabii ki o da ayrı bir hikaye. Buza dalma hikayesi. O da işte bütün bu buz hikayesinin çok kişisel bir tarafı. 3-4 dakikalık giriyorsunuz, ondan sonra çıkıyorsunuz ve müthiş bir şekilde doğayla birliktesiniz. Yani bu doğayla birlikte olma halinin en önemli şeyi bu Avanto. Yani kış da diğer mevsimler gibi çok enteresan burada. Yani Türkiye'de mesela kar olduğu zaman 3 gün olur, 5 gün olur gider. Burada yani günlerce kalıyor ve buna alışıyorsunuz mental olarak da. Bütün bunların içinden bambaşka mekan hikayeleri çıkıyor. Harika. Bu mevsimlerini Finlandiya'nın, Helsinki'nin ayrı bir programda ben uzun uzun dinlemek isterim. Yine de böyle kısa da olsa bir Helsinki kışına konuk olmuş olduk. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık sevgili Hüseyin Hocam. Bizleri böyle hem metinleriniz arasında hem kentler arasında bir yolculuğa çıkarmış oldunuz. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten laf lafı açtı. Oradan oraya gittik çok kısa bir sürede. İnşallah yeniden yaparız. Bunları detaylı açarız. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bütün dostlara, öğrencilere çok selamlar. Ben çok teşekkür ederim. Avanto'nun hikayesini ayrıca bir programda dinlemek için sabırsızlanıyorum diyeyim. Sevgili Hüseyin Yanar, tamam. Helsinki'ye bağlandık bu programda. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın. Very good. Great. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.